चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना। चांद ने कुछ कहा, रात में कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर, प्यार कर, ओ हो हो प्यार कर। आई है चांदनी मुझसे कहने यही, आई है चांदनी मुझसे कहने यही, मेरी गली मेरे घर प्यार कर, ओ हो हो प्यार कर। चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर, प्यार कर, ओ हो हो प्यार कर। क्या कहूँ क्या पता बात क्या हो गई, दिल लगी है मेरे साथ क्या हो गई, एक इशारा है ये दिल पुकारा है ये, एक इशारा है ये दिल पुकारा है ये, इसे चुरा ना नजर, प्यार कर, ओ हो हो प्यार कर। रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर, प्यार कर, ओ हो हो प्यार कर। हे हे आहा, प्यार कर, ओ हो हो प्यार कर। चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर, प्यार कर, ओ हो हो प्यार कर। La la la la la la चांद ने कुछ कहा। कहा रात ने कुछ सुना तू भी सुन बेखबर प्यार कर ओ हो प्यार कर।